اقوامت کے اللہ تعالیٰ چنور میں یہ گولے میری جولی دبیس کو رشتوں باندھے لیکن اگر انہوں پا رہا رہی ہما کی گزار کرو میرا ہوا یا لے سکا نا خوب خون رجے گا فمن ام یقول بدوی کلی ایمان جات کر ایمان تا خبر کو بکتا نا بس نبکی مومن ہو جو نبکتا خیراتو اور نبکتا سوابونو وہ تولی کرلی اکلا کی خبری ہے لکہ سیدے جگہ تو رکھو دے بیان ایمان دی صورت اللہ ایمان آمنو حق بزرنا کسی کے حق دی صورت کی صورت انفال کی جہاد دیکھنا قتال آج جہاد اور قتال جدید پر منی جاتی کو لگا ایمان ایمان خوشتے کنا اصل سے جاتے راوس سست ناراض تو یہ یار پرتوا دیجی کو منظرے کو پائے سو اس ویژن کے عملہ پہ ایمان ایجاد تو وہ تو طاقت اور رونا بھی میں ایجاد سورا را تو حق مان رہے تو رونا ایجاد کی دور اور ایمان ادو خوشاری جی را تو دس مجاہدین دی بلت کراشی واقعات بہنی ارمان کے کہ حملہ کی گرا گیا نمک سے اور تشکیل کی دعاؤں دعاؤ کہ امیر سے رما تشکیل کی ماں نر اس کے ماں مر کی اچھے داوشی اور دعاؤں کہ اللہ رضا پا رہا کہ اللہ ماں پر رنگ تو قبول کی کہ یہ شہید سن اور من گئے خدا امام موازنہ ماں مرنے کے کمر سے خود تو بھائی جانتا کہ برد اور رب دے اللہ جی جی با وہ دور امام موازنہ کہ رنگ تو کیا رنگی تو بنو تناسن اب وہ آگانی تھی میدان در جہاد تا دری مرگی ہوا تل یہ دعا گانی تو بلو کی امین دے یہ سیدہ پھر پھر دعا گانی اکڑی یا تم دعا اکڑا چھ زور سم و کافر گزارو کم اگر کافر گزار پا ما باندیو لگی اگر سے اور چلی سوکھی گیا پورا اگر غور دے کم اگر اوٹو توٹی نہیں کی دیا خس خس نہیں کی چھ مرغان اولی اگوان یوکری زما پوٹے پاتی نہیں چیسو کی رکھا کی دا دعا اکڑا سوال امر گرو اللہ دے سوال قبول کا حق قسم تو سر توتے توتے سو پوٹی لاڑو والو تلو اللہ سرا نے کہ مخلوق گر دے سرا جانوں تیرا دم بن جانوں کا داولی دا زاد تن ایمان ایمان جوڑ دے ایمان کی قوت و طاقت را دے مستر سرون رات جن کے مرض یردا یا منافقت دے مرض نظر جن کے مرض ایمانیات و حقیقت تو نہیں معلوم خدا جانے رہے کہ ایمان دے امن تو دل نہ ہوا اور جہدا جانے رہے کہ تین دن ہوئی ہوگی اور کچھ سال تو پانچ سو روزے تو روزے رہ پکے اور تو روزے تیرہ سو روزے اسلام آباد کرا چاہیے بدا قدری دگا نور تو سین دے دا وہ دے کس میں خلق تو بس ایمان رہ سی آپ کے دنوں کے مہاراج جیسی کئی دابان دولا پریتی پریتے سرے دو پریتی زرہ پرتوا کچوالے دورنگی منافقت او دا سر نور رسی استاد کا ساتھ منافقی بی بی جاتی جی امرگار سو او دیوی جو انکاریان دے دن دا لانا مسئلہ دا جات قتال نمانی او را یرا انہم نوم یفتنون ولی نگوری دو تو دو بانی سخصرا و سرسی پہ ہر کال غل او دو ذرا مانا دور ذرا جام دو توبن و باسی ورا ہم یزد کرون انو دو خبر اولی ندو خبر قبل نسیت قبل جہاد کی سلی اللہ پاکستان لاڑ ختم سو اور تو ختم دو دے آج تو کشمیری کی نیو رہے تو زور باندھے اگر بول کشمیر میں دستے اور روز مسلمانوں اور لڑکی کی جنگ سو رو دے آج کے نام تو ختم دو دے ان کو سرحد کے نام رہتا ہوں بول تو رب باندھ رہا ہوا سر پنجاب پنجابیانو اور سندھ سدھیانو اور پنیر کولا یہودیانو اور تیرنگیانو مستقل علاقہ جو رکھے گا کالجوں نے دی اسپتالوں نے دی اور تیرنگیان کے یہودیان کے آگے دیتے ہوئے دی بامیان جدی کی بارہ کے دیکھو اب امک کرے ہو سن برا کنگو دو طرف دون کرے ہو پنجاب برا کنگو اور کشمیر سرد دغان دا کلاس و گلگیت و دی علاقونا اور دغار نہ ہو کی سرحد نہ ہو کی وان خان افغانستان علاقا سرد دینا دو طول تا دغا بڑی ہوئی اگا خان بڑی راست ہوئی چرا ما تا نینو والے کے اوکا سبا والا تا والے کے بابا غطا والے کے ختم سے پاکستان یہ دیدیا نیسے یہ بھی وقت کے پلے نہیں کیے کہ پاکستان اولاً کی چوک دیو ختم اولولا نالائق اولاد نالائق اولاد اولاد اولاد دیو خپل اولاد دیو خپل کی اولاد دیو عمل کے تباہ کو ختم کر اور اس میں کانٹا تاروں میں چاہو چاہو بکا ہوئی بھی کہ منگا اڑے جوڑو بابا منگا اڑائی وہ نہیں کہ دادا امریکہ میں اڑا رہا جو کل اور خل کو باسی ہو کانٹا تار کے نتا ہوئی چلے اور ٹھوکرا نہیں میں لائے کا والا پھوڑا سنی کہنا آ تو کہ جو نہیں کہ مارا مرسو علی جو کافر ولی نینی کہ جو وہاں سخت رہا کہ اس ہر کا ذرا ہو جا میں دیر جا ہم توبن ہو باسی نرا جز جاکتا ورہا ہم جو دکترون انا خبر آگئی وقرا کی رسی سورت سورت تمین تعظیم جو لے مضمون راسی جس مضمون دار قتال و دار جہاد لکا انفال و توبہ دانا جل سے اور راسی نیچے سی بیادی منی نہیں منی نظر بعض و ملا بعض اگوری جنی بجونا زنن ورطا وی دا اگوری تاسو تسوک من حدن سوک نیچے پوشی کی جوک نگوری سنمان صرفو جاؤ گردی لاسی صرف اللہ قلوب ہم جاؤ کسی جرگوڑی بھی اللہ برونہ دو دور کے آگنا تو سبب دے جرگی جو قوم اللہ افقاون خیر دے کی نپوئی خطرہ کرن نپوئی بھی کہ پدے کے زمن فائدہ دا قومی فائدہ دا ملکی فائدہ دا شخصی و نفسی فائدہ دا قوم اللہ افقاون یہ غیران زمن کسو ان صرفو امریکی تلارا دا یورپ تلارا دا سواف لی غیران اور سلام علیکم اسلام آباد کے کناستا اتفا پہ خور کناستی اس لحسن مروری آل سلام علیکم اپلا سفیرا میر صرف اللہ قلو وان درون اللہ رو دی کنا سلام کی کنا پہ دی البانی اس مراسی پل ملک کی سواد کی کینی مرد تا تیارن و دو زلت تنین تیار نخ پل ملک وانور کی تیار وجلی ما دی وجلی حضر زلنا آمی دا پل ملک وانور تا تیارن پنجاب دیوری سن دیوری پختانی بھی دیکھ لیتی کہ پختانی پروٹوکول اس کے لیے اور پختانوں کے غیرت کرا ہے چر کرے علی گئی کے چر کر غیرت ہے اور ٹول ختم سے کچھ گنا پر سال بانے کرے گی ہریرا کمین آج جو دو خون گولی ہوتا ہے تس بھی تھی اور دی بھی دیکھی کہ بغا دے لار بغا دے لار بغا دے لار ان من صرفو جا لار جا دے لار سی صرف اللہ قلوبان جو بھولی جاوری جا اللہ دنے دے دو ان صرفو لار ولينصرف عن يمينه او عن شماله فاكري مرغزاتي ايه كنا امام صرف سلامه قرده خي طرفته وقرده طرف طرفته وجديد مواري ختم فيها ولينصرف عن يمينه او عن شماله وجده كور دي طرفته وخي طرفته وجده خي طرفته روان سيجي كتب طرفته كتب كيجي وقرده كده كده جانا پاسي آغده باردان لكن يالكي كده امام ہے دمو کبھی شریف کے سیل میں پائی شریف پر اصول ہوتے تو پرتیس پتو اصفے ہو گو مچان دے سلو زنگانی عمل دے امام دے غواری کس سو غواری دا اللہ نزد اللہ مقتدی دے اللہ غواری یہ ہے بک دینی سن کئی امام تا غوری بس کی نہیں دا لسنی کیتے جیدہ بس کے نتے باستا کنا روکتے تے باستا داغر ضرورتی نے دیر ہے جتنی نے بڑی دا اللہ نے بہت گاڑی کی چلا سنگا تو بس دا پتا تو یہ کتے ہیں تو انہا رکھے دن جاوا اچھا یہ کہ یہ کتے نا مجھا سکر اخلاص کا داغا خون و لطول کار کا اتا ما سر مرتے کہا رہا سلام علیکم تاونی چگا اتا کہ سلام علیکم ما سر رو خود ہوئی جاتا نا ورزم نو رو رکھتا سر ورزم تو دال سوالی اجما بے ضرورت کی خدا ہمارا کارا خدا راکی اتا یہ کہ خدا ادا مقتدی مر کے دا اوڑی رانی ہے اور وہ دے کسی کے کہے کہ وہ مر رہا ہے وہ سے تو بخدا تو اگر کہ نہ ہوا دا پھر کہ اپ تو امی مطلب کہ جوڑ کے اس کا تو خود وہ تو امی نے وہ خود اگر کہ جو خود جو دو زمان کی دا بارہ پنگے کی ایمان سے تو اتا رہا ہوا ہے اران جی کیا تو کہ جو خود ضرورت ہے اللہ نے کا خدا اللہ وہ جو کہ نہیں کرو رہا ہے اللہ کی کیا تو ضرورت ہے اللہ نے کا مسلمان خدا لور کو اللہ یہ ایمان محفوظ تھی اور دا سانتا ایسی تو مقام محفوظ تھی بلد دمانی جو ختم تھی صرف اللہ قلوب ہم جردوی دیوری این صرفو دہبو دی دو این صرفو دی ہے تو براو کر دی ہے غیر تو براو کر دی صرف اللہ قلوب ہم جہنہ قوم اللہ افتاون تو دن میں پوئی کنا ترغیب دی نینے گا قرآن اور اون کے قرآن طرف تھا دا مسئلہ بہت قرآن میں دکھا ہے گورے دا آپ کا خدا ہے کون سے تو فمونیا کی تو ہدایہ کی نہیں سے تو شادی کی نہیں سے عالمگیری کی نہیں سے بدائی چنی سے دا مسئلہ بد قرآن نزد آئی دا جہاد و قتال او عقیدہ دا بد قرآن نزد کی یقیناً درایت لے گرے گا اللہ آخر ما نزل من القرآن عالمان دا تفسیر ہوئی قرآن کے آخری ناجل سے آیت دارے ابن کثیر مطلق آخری یا اضافی آخری روسی کی آیات یا دور آخری بھی او یا نگر آخری برای تاستا لے گرے زما ادیس تاستا نرفوننا من انفسکم تاستا نرفون نسمانا فرستا ندا جن تیرے ندے انسان دے راغلے ہوئے تاستا تاستا نرفوننا نستاستا پر جب راغل لے کانا تاستا پر جنس نراغل لے او جا تاستا ندے اب پاکے تیرے گو رہے سنگ داغ وقت میں رواخ لے تر دے وقت پر کے دے گوت دے خود دے ہو خائے نیسے دے نیسے دے نپاک بلدہ نپاہر دے عزیز نمارے گران دی کے آت آنیت تم چتاس پتنگے گئی کم اچھ پتاس بانی کے پنگے دو دا تو کلیف راجی آغپ دے گرانے یہ زمان امت تا سانی ہے نسوال کی دے اللہ رب العالمین اللہ سانیو کا اللہ سانیو کا فخفل سکے کہ بولن دے دی مینت کی کیا سانی سوالوں کا امت لگے موسیٰ علیہ السلام پینزے یا لفظرا واپس جالے گرے دا اللہ مقام تمکتا اور تیوی سل رب بگ رب نہ سوالوں کا ما پخفل امت بانی وسی کر گیا وہ پانزوس نہیں کری ستا امت بے سو کی سوالوں کا چکنی کی پینزے کا میدہ پینزے کا میدہ پینزے کا میدہ یا لفظ کا میدہ پینزے یا لفظ تیرے تلے رہا لے موسیٰ علیہ السلام سر زورو کہ دو وجہ سنگ سر پرسی سختی پیسہ نکلی عزیزنا آرے انہاں اتن گران نکے او مسکل دیتا ہاں اتا کتا سبانی گرانی حریصنا علیکم ارسکن کے ستا سبانی ستا سب خیر ستا سب خیر کوشی جدی ہے کہ دیتا خیر رکھے دے ازور نرمون در روفن در میرا بانا رحیمن درم گلے ستا سب پارا مستاسو پا خیر بانی دے داسو پیغمبر میں گرو لے گو دوزا خبر یہ کتا سواگ نہیں گئے او دے خوش آئے ہو جنی جہاد لے دی دی دہست گردی تا خی دہستاسو پا خیر خبر تا اس پا خی دہست گردی نگا دا خو بنیاد دے کہ تیرنگیانو پر داگا سورو کا یہودی تی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہست گرد ہو او داگا امت دہست گردیان دی غیر خورون کے دباؤ چنی دی غیر خورون کے دباؤ چنی دی خدا کا قوم دی اور پڑے تو پاس بائیں تو تمت پاؤ بانے لگی تو انتا واللہ نکو آورے گا در صورت اخیر ہے کہ انتا واللہ واورے گا دسن واورے گا دی کو آورے گا امجین نے تیرے جنہی سی تو انتا واللہ نکو آورے گا دی صورت بیاننا دی صورت مسلینا قاتلی فی سبیل اللہ صورت مسلہ دارا او جنگی گئی نکو آورے گا دینا تیار سوتا ہوا اور دولا رائی کیو اللہ لا الہ الا ہو جس کے پورا کی دن کے سوا داغان سو طول عالم دیسی خونی کی پورا کی دے دا خواچ نبی علیہ السلام پاسے دلو لو جا ایدن نو واحدی حتی تن فرف آگے تن فرد آگے سالفا وہ دا یواد جنگے گم تردے کی زما سر زما دا مرین جدا سی سک میں جدا سی یواد جنگے گم ابو بکر انداغلی حتی تن فرد آگے سالفا وہ جنگے گم ارے توکل تو ایکیو پارا نظام اس پارو اغای خاون دا عرف لئی لئی عرف دا غده مانا لئی قدرت لئی اختیار دا غده اچھو غاری بتنها یوازی ما سر مدد کولی سی اما کامیا بولی سی کتا سمانه دیر خدا فا این تولو دا جهاد مسئله دا فا این تولو دا قتال مسئله دا فا این تولو دا انفاق مسئله دا فا این تولو دا خپلوان دا پرقودو مسئله دا فا این تولو واوری دلو سفر لگے پیسے نیچے دا کم دا کم دا کم دا دینا مخوار دینا سلینا نمازان پا اللہ بان سپارن لے سورت کی سلور سبق انو اول سبق کی دا کتابی دا کافرو تقسیمو دا معاہدینو دا لوز دا پورت رسولو دا لوز دا پورا قولو جن سبق کی دا منافقانو نخی علامی نخی خودلی یعنی دا قومی لیڈرانو دا قومی مشرانو دا خپل کلی دا خپل علاقے دا خلقو دا چشمی پسترگو کا دا صورت توبہ چشمی پسترگو کا اپا دے منظر باندی خرقو تلا او پیو بسی کہ دا یو جی عبداللہ ابن عبای دے دا استاد معلومی دی کہ دا آغا ابو عامر دے نیخو با بچتا آغا موجودی نو دا اولا گوا نو پا چیز دی دا آنی اوکو دا منافقان تذکرہ اوکرا نو برن سبق سورو کو برن سبق دا منافقانو دی کتابین تذکرہ اوکرا نو برن سبق دا منافقان سورو کو دا قومی لے برانو سورن سبق اخیر تا آغیتی زیادت تذکرہ دا ایماندارو دا توبے دا قبلولو جو غلطی کیوا دا کعب ابن مالک نور کو کماری میں نو دا مرارہ ابن ربی تا نور غلطے بکر پنے دا سنتا دا حلال ابن امیبا کماری میں نور نو آ نور تا غلطے دا نو قرآن دیوی تذکرن دا کئی دیوی خوکر کرو دا نو پا جہاد تیسوسے تذکرہ لکرلا اور فرض تا گنا کہ بوڑاو مو سفر ان دلرو بانو ان تیارا وہاں قرآن نیج کر کے اور مخطا کہہ دے نداغو سوچی اور داغو ناراستی مخطا کہہ دے والی سوچی ہو کوئی ناراستی راستنا اور زورنا اور پانزوس رجو سر بیتات کے پانزوس رجو وہ پا پانزوس تم عرب کرو کہ دو باندے اللہ توبہ قبول کرا جلدی دمرا کہ حد نو توبہ قبول کرا اتر قیامت آغا توبہ پا صورت باراتی جی کر کرا دا واغ سوستین دا دیر پارا کیات تا تا دا قرآن آخری صورت کے دا پیغمبر اسلام دا نیزدو دوستان و تذکرہ و یاد پریخ ہے گئے دا تا تا سبق دا رکشی ہے تچر تا سس نشے تچر تا ناراس نشے اور تچر تا دا منافقان وانی بانی جوئی نکی اگرونا جوئی نکی ہاں چی اوزر دیم اللہ تمالن دی اگر نواز جا لیسا علی المرضا حرج او دا پلانکی پلانکی بانی پڑھو مسئلے بازی کر کرا یہ جہاد دسے کو پار دے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو او رب العرش العظیم جہاد دخل خدائی دخل مسارے دخل اقتدار دے پار دے لا الہ الا ہو دا عقیدے دے پار دے دا مسئلہ مکر گنجی جی لا الہ الا ہو دنیا کے کرتے چلاغے پا مقاپا مخ کے پورا نہیں پڑکی دن کی پورا نہیں توپا نہیں پینک نہیں بکتر بن نہیں مجاہد نہیں اولاد ونے پہ نہیں پہ کری بابار اس سمسوری جینا بابار بابادی جیلا او بکی جیلا پہ ونور کولو بانے کرد کافر کے او کافر اخفل جینا پہکا نکار بکی جی دیدے پوری دا قرآن یوہ حساب پہ یو انداز ختم سلا مطلب سو اول سو سورتین کی فاتحہ سورت بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف دو سورتوں کے بیان دا عقیدے کو مختلف طریقوں بانے اصلاً اولاً بالذات مدین نمبر سرا مسئلہ دا قتال اور جہاد سورت بقرہ آل عمران اصلاً اولاً پچھتا مسئلہ دا بیان سے ہو دوبار دا عقیدے دا جوڑ نفر دا عقیدہ با لکن جی کہ دی پسابانی پوری دا بالی کنی جیگے پسابانی توپکی دے پسابانی بکتر بنی دے پسابانی غیرتی مجاہدی دا عقیدہ با دنیا کی پاتی کدا نوا عقیدہ با ختم سی اور دا غسان تدا کدا غیرتیان مجاہدان ختم سن عقیدہ با خلقو گندہ پلی توا اسی پنن مسلمانانو مینو وو دی فاغنی سے خود کتالا بیا جہاد گندہ سکیرو توپک روا غسو اس بیا ایمان تا غیرتیان سورو کلو اور تیار سیا غیتا نو پردیوی پر دا مسئلہ جی کر کر نو پا انفال او توبہ کی اسلم اولن او بزداد او پاس او میدان تیزا وکتول نمسلمانی جی نو با چکم با دی مخو سورتونی جون سوی جی تربیه سوی جا مخی تربیه با دی مخو سورتونی تربیه سوی جی پا عقیدہ او پا انتظام ادازان پا تیارولو بان یا کورون رو سوی جی برابر بی اس پاسا دا پاتی مخلوق سرسم کا نسنی جی نلاستو تا دا پلیتان مثال دیران دے دا جن بلا دے از ایمان تقاضا دا اماتت الازا آنک طریق یا با سر کتا تی تیر پیگ دین تیر دی با که دا نی او سر میکر دے نو دا سر قلم کا لارزان تازار دا دے جنی دا دو سورتون پا دی مسال اولا گل پا دی که اولا گل مروس سورتی یونس او دیکھ دیا دا مسئلہ را شروع کر دیا عقیدہ رکھ لی بولے دا عقیدہ بنیاد دے وقت با تیرے جی کافر با او وجنی کافر با پاری سی ونجی امرائی بسی سا تانو کری سا خدمت پکی پا کور کی کلی کلی دا غون اما دا تبیا مرض را شروع کی گی مرض را شروع کی گی دا عقیده مرض جات ناکار دے دا عقیده اصلاح دا عمل مرض جا ناکار دے نداغه اصلاح امام ابو یوسف قاضی القضات حارون تلی کی عباسی حارون تا ویزی خبر سین کہ دا ستا دا ملک پا زن سرحدی علاقو کے یہودیان او کتابیان پگڑے گر گئی دا مسلمانان دا پگڑے پسانتا او پس اصول فرگی کئی دا مسلمانان دا پگڑے پسانتا پاس بانی جینے تھی او گرگی پکیتا کدا لئن کان ما بلغنی حقا فإنہو لحوانم دکا کما ترار سے گری ادا خبر سئی نتا تیم حارونا دا ستا دیزتی اسپاس پکوالے گا پا دین کی بسیسی دا خبرو تو رسوا حاکم اونسا حامیر گی اونسا جرنیل گی اونسا گورنر گی اونسا اولی دا کار کی گی اولی دا مسلمان اونسا ملکی پیرنگو یهودی دی پاس بانی گل گی زندی پی اکولی چنو کسو پی گل گی پیرنگو یهودی دی مسلمان خوانی پگڑو گر دی دالا والی دا نوارا او تمعلوم و تاریخ خو لسی دی کنا نوارا طریقہ پروف دا مسلمانی پزان تفیر وارو وزی بربند گردم و کناکی عرص و نختاری دی مسلمان تو کناکی ترگن کا اوزی دا سرانی تو کما که سراب سن نتا سراب استا مسلمانی تزان که سرابان کا دا سی چلو کو دیری سی سروتین کی بیا مسئلہ پا دی بنیاد بانی سرو کئی اجی کر کئی او اندازم بدل کئی لیست قرر فل قلب که خبر اگر کی کینی اصر کی دی نکانا پا دی بنیاد بانی سروتی اونس پد دی سروت الاسرا مخت دی سروتی حودنا یو پنجوسم سورت د حضرت نمک کے نازل سے ابن سیرین ابو شیخ روایت نقل کی سوکانی فتح القدیر کی نقل کی کان سورت یونس بعد السابعة وم کال د نبوت نہ پسرا غلے معنی د نبوت د مکی جن بنیان د وقت سورت تے وم نہ پسرا غلے مطلب سو کہ دین روسی بیا نبی علیہ السلام گرے پلوڑ کارا تو مکہ معظمہ کی پہلوک میں یہ کالا پاتو تو کاری کرے گی جو عقیدے بیان دے بمکی صورت پر ربط اتلون امقصد دی صورت بمکی صورتوں کی بیان دے جہاد ہو نپدی صورت کی بیان کی نیزاد کی دی صورت دی صورت توبہ نیزاد دیکھ سا کہ تو طول میں مجھے دے دا اول نہ تر آخر طول تبیز ہے طول تبیز ما پہ کن سے لگ والی غور لگا کرنے کہ تاس خیال تکی کری کہ خیال تکی کری یہ سنو لگے دا میں طول مسئلہ دے دیوا برنگ لما ای تو گوپا کی غطا ہی کہ دن رگنا نہیں کہ تو کنے رکھے دے دیں کہ دیکھ وہ زمان کیا وہ کنے رکھے کہ دیکھ وہ سواری نیزاد بسورت توبہ سورت برات یو براء من اللہ و رسول الناس اعلان دے مسلمان دا اعلان بغا جائی روری دا نجوڑا جسی دا نکائی جن اذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج الاکبر یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین اللہ دے ازار ہوئے کہ زمان ستا سر تو اسکنی چیز دنیا معاملات کو بخرس ان سر معاملہ کی واخو تا چی جیسے وانڈاو تا چی دیا پی باروی دا سی تعلقات کے ویسے معاملات کا درہم انتیاز سیہو فی الارض اربع تاشر سلور میاس سے پوری تاسی دنیا کے اگر گئی مطلب تو اجازہ ورکا دمارین اجازہ منسا اللہ کا خفل انتظاموں کا پورا پا پورا بان انتظاموں کا او اے امریکان اتا کہ تاسی تا سل روزی دمگا سل روزی کے زن قابو کئی کہ دیزین لرس اخفل سامان واخلے کہ تو اڑا رہے تھے کہنے بیا بم خیر نہیں او رہا تھا کنداؤ کا افغانستان کے سوئے لئے سوئے ختمی گئے تاس پر لس رجی رمضہ دب اوئیم مجاہد بتاس پر لس رول پور کے پلا روزائی روانے گئے سامان روئے سبت کنوئی لئے گئے او رہا تھا کنا فصیح فی الارض اربع تاشر سلورم امتیاز علل الجہاد ولی سرو دنگے گا ولی دنگے گا دا دیر سیج کرتے بھی نمبر دا یقین الزم دین آیت کے درین درین آیت کے نہم لسم دولس گیارلس سوارلس انزلس سپارلس بیاس پجیس ویس دا علل دا جہاد دا وائس دا جہاد ولی پاسا بل وزن اخفل مرکر پاس سریا دا پلی تیدی دا پلی تیدی دا پلی تیدی دا نظر کر لکہ زمیلات کے پاس سریا دیران لاو بان کر دا نگوڑ دا دیران درائی نی نری کر نی نری کر نی خود دیران جنی نری کر دلار مکنا پی زمین کیاز اقسام المسرکین و احکام هم اول جن سلور سپگ وہ میات کے مسرکان قسمنا معاہدین دل عہود الغیر الموقتا ختم دا ختم دا سلور میں سے دمل ہوتا اور ختم ہے کہا معاہدین دل عہود الموقتا الممتد اہو تم دا سلور میں سے دمل ہوتا نورانات ختم دے معاہدین دل عہود الموقتا تل قلیلا لگ دی اہو تا انیتے سورا سا آگے پورو گا تا سنین گوا سلورم قسم المستقمینین ان احد من المشرکین استجارت فاجر ہو حتی اسمع کلام اللہ اقسام المشرکین ذکر کا احکام اللہ فبن امتیاز رفع الموانع مشت سرکا اکنی را جی داخل میں پلار دے دانی رور دے صدیق پہ یہ ہوئی بابا پا بدر کی زمان دے پیری بلان درا غلے ہو مادن اکورا واولا وہ قسم پر لو اللہ کہ زما جو پوری گلام جن را غلے مستان پورا نالو با فرق دے کنا الموانع رکاوٹ یہ برا جی نہ کلا پلار برا جی بل برا جی بل برا جی سچل بو کرے کو وہ قلم کوائی پروا نسا تھا موانع ادا موانع دے جہاد نہ من کو ان کی نسل تو ان کی اتنا کہ ولسم ملس سلیرس وحکم دیس وہ منتیاز وجوہ تحجیزی علی قتال اہل الكتاب ویستم او نیستم آتی اگر لس وجی ذکر کریدی عصرت وجوہن اثنان مسترکان بینہم و بین الکفار لس وجی ذکر کریدی یہلون ما حرم اللہ حرم اللہ یہلون ما حرم اللہ عدت شعور عند اللہ اثنا عشر سارا دو لفظ کے دو دو کافر ہوئے کتابیان شریف کی دی اتو یواجی دی کتابیان ہوگی عیسا تو الہوی و غیر تو الہوی علیہ السلام اور تاسو تلا زمت ہوئے اتا تاریخ کی درگاہون جوڑی عبادی اچھے گئی باسی راورا سارا پنے تیسا اتا تلا غبونا کری دی بند کری دی کہ بنی ماو آنورد اتو منتیاز اوصاف المنافقین و اقسامهم منافقان النخي او داغو قسمنا ما تجه سننا بلسة يا پوري يعني پو ستو آياتي كي نهم امتياز وامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ده دي دي نكار بداي ده بدو خونا ده خين ما نكار پو ويلو بانده پا لاس بانده پو خوي عادت بانده ده اسم دلی غران دقا خبر ده وامرون بالمنكر او ينهون عن المعروف لسن امتیاز یامرون بالمعروف اوصافهم الخمسه ایماندارو د معروف بخونه کوي او د منکر نه به خلق منع کوي او بیا به چې څه ښه نتیجې نه هغه به کوي یو یو نهایت کې پنځه اوصاف د ایماندارو نښې بیان کوي دا به ځان کې پیدا کړي یولسم د نورو صورتونو نه خاصې او امتیازونه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سورة تحريم كم دا ذكر كي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم نرمي بانتا ہے سختیو کا ولا تحابهم اغلظ عليهم سيستعمر معاهم الشدة في الجهادين مدارك حوالا نيولوا دولسون انتیاز لا تصلي على احد منهم ماتا ابدا ابدا همیسا مجھے کی بڑی سڑی بانی جنازہ لے لانا سے اور کیا بتا اگر وہ کی مہیلا مجھ کے جنازہ لا رکھو اللہ تصلی علی احد منہم جب لسن امتیاز اقسام المؤمنین بیماندار قسمنا کن قسم لگی یو المعذرون، یو نبی کی البتاؤن دو نبی کی، المنفقون نہ نبی کی، الصادقون سل کے، الذین تبعوهم بإحسان فسل کے، آخرون مرجون لأم آخرون اعترفوا بذنوب یوصل بکے، آخرون مرجون لأمر اللہ یوصل سکے، فیه رجال يحبون ان يتطهروا یوصل تکے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا یوصل اتلس کے، سوفو نہا نہا قسم ربی ماندار ادائن کرا معذرین داو در دے داو در دے داو در دے داو در دے بھائی جس کی رکھتی کہ قرآن طول ہو لٹا ہوئی نو پر طول کے وہ مختلف اندہ نہ ہوئی ہوگا نکا دی آدم تے سے ہوگا مجھے نہ نہ ہو رہا ہو لکھے صورت جہاد دے دا سیمن اللہ کدا کی کتاب الجہاد کتاب القتال فی سبیل اللہ لہو کے اقسام ذکر کرنا ہا سوار لسن امتیاز ان اللہ افترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ جنت والے اگر پورا نڑا کوئی گی جنت والے اترو تو سکو سلپ کافر اٹھوی گی تو سنو چا کئی دا چاہتا این خیال استو محال استو محا این خیال استو کسے ہوئے پسے مواد ہوئے محال استو جنون لیوان توب دے غلط خبر دا دا کولی نسی سمسا جنتی نتال جون دی قسم نسی جنت بخر گالو جان دی بعد جنت کا منتا ان لسن امتیاز اوصاف المومنین الاحد عشر اغلس صفات المومن دی ترکیوی ویسل درسن آت کے لس صفات دی ماندار اتائبون العابدون الحامدون او کئیسا با کل رائے گتی دی ویسل درسن کے فارسن امتیاز ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين دول استغفار کے رئیس را دول جنہ را دے بلا سے لیکن تو نہیں خبر کی لیکن ایمان رکھے اس کے تو نہیں خبر کی جنہ مشرک کے نہیں خبر کی ایمان دار و بدو غفت اللہ اور طول جنہ زیل کے با غیر خوک کنا اور دبانی جنہ زیل کم لکا عمر نبی علیہ السلام تو نہیں خبر کی اے دائی کری دی دائی کری دی دائی کری دی دائی کری اطول جنہ زیل کے اے نا تو لا تقم على قبري لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري نيكا ولسن امتياز لقد تاب الله على النبي والذين امنوا معه يوصل ولسن كي الله مهربان سو اصفيتي اغير حقن كي اطلسن كونوا مع الصادقين ملسين فرسائي كتوك رشتینی کی مراد عمر کرتے ہو کا رشتینی کا عمل مراد دے رشتینی کا اللہ پر اللہ پو کا پر نا عملی مسلمان عملی کی عمل رشتینی کونو ماسا یقین بے تا قیامت را خبر پا دکرا کونو ماسا یقین کونو ماسا صحابہ کونو ما تلامی رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ پر خنوان سے دا وہ پر ترکہ مندران سے اللہ بتار کیجی ملسن انتیاز منزلة المجاهد في سبعة أعمال ذلك بأنهم لا يصيبون ظمأً ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون موطن يهيج الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم وجوزته لا يطعون واديًا نجر بي لكن الله أجر بي في سبعة أعمال يوصل سل يوصل يوشي سلم امتياز ما كان المؤمنون لينفروا كافة إيمان دار كل تيارسو وكل بنيل جوز دا تعرض القرآن ومخا جسي فمخا كاك كل تيار جوز كل تيار غن والكل جو وكل بنيل جوز بمسلمان عام بكلي وفاقت بهم كوي كان دوري نتواني بيوسي نعوطا وفاقت تفادسي ينفروا كافة يلي سنين تيار قاتل الذين يرونكم لتشمير تبازم ادا سنتا پلان کی ہے تو یوں کو من الکفار اکی پنی جی دی نہ ہمار کے کہے نارا کرے دی اپلو رو کسے گر دی کم دے کے لے کم دے کے لے دستا تلخ کسی جا رہا دے ہاں ہاں یہ نکے جن یا غرب تلمید دے غر نوال افغانستان نوال گورا کنا امریکا لے دا امریکا خدا خدا کے دا پگام دے کے دا او پاسی نرکی جنا امریکا لے دے پلانی سن قاتل الذين يلونكم ذي سنن كيال آیات راوی صورت راوی ایوکن زادتو حاجی ایمانان با دی صورت کی بتانا بلکی نیسی انتیازت رو دیتا انکانا خاصی بلکی نیسی اولی نیسی دیتی او راو لگت دا صورت و انفال ماویلی تقریبا یودی تمیان کی ذکر بسم اللہ اندر آگلی نو دیو طول پا دودا مانی و طول پا دودا دا صورت کی نیسی ہے نیسی نیسی ہے لیکن ایوکن زادتو حاجی ایمانان دیتی خود ایمان تا حبران منگو اندلی لیو خو اول کے پیارے پورتا سے اولی اب ردی اس پورے پارے گلو ہو سکے دلی بعد بچہ ایمان ایجاد کا ایماندار ایمان پہ پڑے جاتی کہ اللہ تروسا مجھے رو جاؤ حج زکات خیرات اللہ ما سے سے کول کے ذرا نہ نکلے کہ نیسی اللہ ترا تم آسی ہوتا اس جیسا تیار ہوں جو پودے پہ تیار ہوں اس میں تیار ہوں آئیے تم زیادہ تو حاجی ایمانا مجھے چیزیں کرتے ہیں فام الذین آمنوا فزادت ایمانا ایمان جات کو اچھی کافر بھی زادت ہم رکسن الہ رکسن پر چن ہو گیا تو سوا کافر بھی مرسی برسن انتیاز لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ایمانتم ایمانی لگر خیلی ملی سنیوں پاس کئی ادا پریسانی ہو داو کو ملون پاس کو لالا داو کو داو کو پیغمبر میں لوی خیر خواہ جو برسے عزیز علیہ جہاد کا تیار سو جہاد لپا تھا اللہ پخلا کے پخلا تو سعود واقعات سیدھی کہ مجاہدین اجزان دے تم جلاسا دے مجالے سیدھی تو تم دے جلاسا اور وہ پالاقت ہوگا نہیں چرتا کہ یہ نہ رہے تک لے نہیں اللہ دس انتظام کرو کہ جال دکا پھر راوس کے لیے پاک کبھی بمبائی کرتا کہ بمبارے کر لے جا کر لے کہ گوڑی کتا ابرا وتلی جا ابو بھائی لڑ لو ابو اس کے اور جسم نہ کرو غسل نہ کرو او بھیا کی سراوا کے پتن گو کرو مشکل اللہ باسی کے یہ اسکیم نہ بدلے گی کنا وہ تو یہ اسکیم نہ کرو بچن نہ دے گنا اصل تو ہے الجہاد او القتال فی سبیل اللہ اسکیم نہ دلے کہ تو کے گھر کے بکر بن جاوی گھر کے تین کونے دلے گھر کے بمان گھر کے خزانی در کئی کسی در کئی اس کی منہ طول کئی جہاد لپا کر پاس اللہ دا طول در کئی کار کئی دو دن آگی کر کر اتو بغیلو کر لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علی ایمانتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم دیر مہربان دے بدو پیغمبر پخون روان سے دو کسی سورت یونس کو سورت یونس کی دماغ کی صورت سر ترون جوڑ گی سو وجہ باندھے ہیں یاو دماغ کی صورت کی جہاد بیان کو نبی صورت کی جہاد مسئلہ مفصلہ کئی تفصیل سے رہی پر رہو لی دبی رہ پا رہا کہ سسسس ہوا پاتی نہیں سی جن آخر دی صورت توبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو دا کلمات طیبات حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ ابل کمال لے مگر رسول کی ختم نہ تھی جو ختم کی اور ختم دا حسبی اللہ دے دادا وہ تو تین پر فارو تو تین سے گر جاتا وہ جو دانی پڑے گا نہیں پڑے گا حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ ختم تھی روپ سے چلی تھی روڑے اور کی روپئے چار سل ضرورت اور کی یہ سل سو طالبان والا اور کی تخم ہوتا بھی مالا اتخنو ناغا دور کی نتا جو دور کی غیر علی جی اذا خرج تو پیسے اور کی اذا دور کی غیر حج دے دا حج دی اللہ سو بوڑے دی پردے اور دا سنگا حج دی اللہ اور پیسے پردے تا انیت کے حج دی اللہ دا سنگا حج دی اللہ دا سانتا لا لا لا دا کلمی تا جی ختم کو اور توبان دی اولاد دی اولاد تنزیز دی روپے ادا دے روح ختم دے لا لا الا اللہ لا لا الا اللہ لا لا اپو بوٹو بانجے روائے لا لا اللہ روپے میں تمیم واخلی ہمیں سے واخلی آیا پکے بولے ہو کہنے پر خبر یہ بولی کیور کی دا اگر تم واخل خلی کیور لڑا اگر ہم ورکی اچھا دو دو خلی حج بھی اللہ کی صورتی توبے حج بھی اللہ ہوا رہا دو صورت توبہ لا الہ الا اللہ ہوا اگر صورت توبہ علیہ توکل تو ہوا علیہ وہ مسلمانی جی حسنی مسلمانی جی ذکر اخری کے دا دریب کے جماعت طیبات راولا بذورت کی عدلت عقلیت سبات على المسائل عقلی جملہ وہی کرتی پدی مسلو باندھے دین بیان دے کا مطلب لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ مطلب عامی ہو سر بہ کلیہ دا بدی کلیہ جلان دے حضرتی نے روکتے دے نیچے دے دا اللہ نا سفارش کو ان کے دین سے اللہ کا دے دا اللہ نا اللہ صفات کا سفارش کا داؤ تو اسی لکا تو پلان کہہ رہا اسے پلان کہہ رہا اسی بدی صورت کے مسئلے بھی کرتے ہی ما من صفیع الا من بعد اذنی لا صفیع کما تزرون ما من صفیع الا من بعد اذنی درن سورہ توبہ کے والے و توکل تو ما خزان پا اللہ سپارن لے مصر پیوریس کے جو مصرق حال بھی کرتے ہی مصرق سے چلتے ہی جو توکل على غیر سبحانہ سو ہا اولائے سفہاؤنا انداللہ زانی قبر سپارن لے او دے دے مخلاص ہے جو مومن حال پا اللہ اعتماد اور جو کافر ہے جو مصرق حال اعتماد پر غیر بن ہا اولائے سفہاؤنا عند اللہ سرورم منا سبب سورہ توبہ کے پیغمبر علیہ السلام مقام خوزر لگے حریفنا علیکم ستاسو پر خیر بانی رسکو ان کے لئے جو سورہ تیوریس کی ذکر کلو داولی او حینا الی رجل منہم ان انذر الناس بے حرسا مقام کو انذر الناس مقام دے پیغمبر رجل لے پر ناری نو کناری نبے بہادران کی بہادر دے اپ پوہانی کی پوہ دے خبر ہے سرا خبر ہے دادا انذر الناس تبا سے جو دوزخ بمٹول آئے راو گر گئی انزم مناسبت سورتی سوبا خرو سمن صرفو صرف اللہ قلوبان او برگی مجلسنا خبر توجیہ جو منینہ یونیس کے راگے نے زیادہ کرلا او دلتا کہ وہی ائتی بے قرآن غیر حاضر او بدلو دا بیان بدل کا ہمیں اول کی کتاب پیش کمنتا اولی تے کتاب شروع کیا مرکنی جاتا سو عبرا اور بیا بمقت سر تعلق نجیبس کے داغین خبر جاتا کا سپگم سپگم مناسبت سورہ توبہ کی زیادتن رجسن الی رجسن وماتو وهم کافرون سورت یونس کے زیادت رجسن تین لسن آتے بگی جی کر کر رہے جو پریتے جاتے دل اگر سسے دے پھر ہوئی ہے اتے جو قرآن غیر حاضر او بدلو دا مضمون منتموہا رضین سوارا قبر توہا او بدلو دا بایا جائے انہوں نے رسے سنر تو خبر یہ کولے میں نور مات استاز نہیں دکھولی جو دے قرآن جو دے کلا خبر سوا سارے دا بارو او خبر او کولا یہ سنور خبر دے کوئی دور کی سنہ میں رجی نہیں دے کنا دا قیاء خبر رجی کہ دے خواہ خیلی نکینا دے کہ دے خواہ خانی نکتے جے ازاہ نگی زلال سا ایک دے قرآن غیر حاضا او بد دلو اسپدم مناسبت سورة توبہ کے ازادت مرسن یارس لہن سورة توبہ کے ون سورة توبہ کے رسول من انفسکم ستاسو قام قبیلین لے پتاسو خفتی جی پتاسو غیرت کی قامی دے ستاسو بلد بانی ستن در لگوی جبا دو دخل نجی بھی کہنے دیتا کم ستاسو قامی دے نو خفتی جی کہ دو دخل دلائے میں راو کر گو رہے زماؤں خیر گئے رہے دون خیر گئے مدائی جی کر کر رسول من انفسکم دستور پیوریس کیا مسئلہ جی کر کرا لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون ما ترو سوالی دا خبری نکولی صالح کالی فدلتا ہوں اوست کم مدہ اللہ دا طرف نفا امر کم مجبور ہیں وست ملیشتے شدہ دی خبر نکولون کم زلی تدا نمو کفل والی تدا نم نئی منائی دوزا غد پہ لے دی خلال پہ جزیدی اتم مناسبت ربط سورت توبہ کے قتالو جو سورت یونس کے بیان من یقاتل معاہم بچیا سر با جنگی جی نا پندر سنہ کے ذکر کرے دے کہ دا اقیرہ ہا ہورا سفاہ نائند اللہ مکی خدا نکا ہو ذل خلقو دا سر نو ذکر کرے نہم ربط اصرون سورت توبہ کے ذالک قولهم بی افواہہم یضاہئون قول الذین کفروا باغ مختنو کافر خبر ہوئی تقلید کی تو کفر کی پاکی بچے سورت یونس کی ذکر کو ما یتبع اکثرهم الا ظنن وہ جگہ خطا خلقو دمر ویلے علماء دا فرقان یا کنجنو بے لولو ادا سے عجیبہ خلق کچھ بخاندہ کی چاہنے لیے کمارون بے لگا بہنے وہ میری سے وہ جس سے عجیبہ سمجھ تو بم یا خورا تو با خاندہ کی چاہنے لیے کہ خاندن بے نخور کو بولا سنو چاہنے لیے بے خاندہ کی ہائی بے لگا کیا ہے وہ راحت خلق سطر مکنی نظر و پخبر سطر کم مطابع دو گونکو دیسے مطابع کاتو اوپے سے یہ مطلب تو کہ داخل دیسے جسے نہیں نپرے کے وہ خدا سم وہ بھی مخوا سم سطر بسو مطلب جگر کتا تو جس سطر ہوئی دی تو وہ سطر نور کافر سورت یونس کی ذکر کرو میں تب اکثر ہم اللہ ظنن بل کذبوا ما لم يحيطوا به لسن سورت توبہ کے ہم ما لم ينالوا پیغمبر دوئی تفلی ولی دلی نکوشی سنکو ہم ما لم ينالوا سورت یونس کی ذکر کرو ما املک لنفسی ضر ولا نفعا وہ بڑا ازام نسم فلاسل ہے جنا کے سے حفاظت کی اللہ کی مطلب دشمنی کو خبر ہے نا منگلا اللہ توکل تو مضبوط سا داستان تدو موسا علیہ السلام دا قومنا کہ فرعونیان جسمنان و غون ولو اغاو تیلی فعلاللہ توفت وکلو زانتا اللہ اسپارای نغو ولو علاللہ توکلنا منگا اللہ بانی زان اسپار اللہ زمانگا مدتوکا بلسن تلن فرطوبتی ما امرو اللہ لیابدو الہم واحدا بلسن تلن ولیسی چرم لیکن دیو اللہ دا عبادت یونس کی آغا مسئلہ ذکر کا یوسف فدم کے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن عبد اللہ الذی یتوفاکم فلا کی دوا تاسو منے اوپن منے دیار لس سورہ توبہ کی احکام شرعیہ بدلی روا نہ روا کوئی محرم حلالی حلال محرمی بیوزہ تعظیم کی دو جماعت دن عزت نہیں کی لکہ دو قبر اور درگاہ کی کی بس انت دا عالم قدر عزت نہیں کی اب بیوی نے لے ڈر کی آغتا تیاری وہ ہلو نو بل تو داری کر کے وہ ہلو نو آمن اور ہرنو نو آما تحریم فی الازمنا وہ خنن با مبارک وقت ہے با مبارک وقت ہے مصور تیونس کے تحریم فی المطعومات من سلکین و عدد بھی کر کے قل ارائیتن ما انزل اللہ من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون اللہ جدی اللہ کو جاننا خوراکم کیوں سفا بندے دی اپا وقتم کیوں سفا بندے لگوئے خوراکم کیوں سفا بندے کو سرگند دا نئے وعدے کی وہ وقت بندے نئے جنے لگو خور کی ابا سخر پخر پکور کسی جا غلون رکھو والے جا دول خونی با کم کتاب کی وستاس و قرآنی کتاب کی ریسی دول خونی با بخونی اپا دیر از معنی با وعدہ کو پا بلا پا دین ناس کی با کو پا جرائی با کو پا بلا کی خونی با سا چاوی ریس پا دی کی خونی او با خونی با خونی سن مخ کی اوکا کارا روس کی خونی کارا روس کی مخ کی خونی با خونی چاوی سے ہونی کی خونی کارا وقت کی خرے بابا گیر کی پولیسے دو اختر ترمین دا پختانو کی وعدہ کول خانی جا خیر لگی ایسے دو اختر میں کے رماغ آگے سے ایوہم احضا ایوہم نازا سوک دمانے جاتا بختورا رہا سوک دمانے جاتا خوشحال رہا پکور کے جو پیغمبر کور لرا غرم اپا پکور کے خوشحال ہم سوک دے بختورا مجھا تحلیل او تحریم نظام نہ کئی ملکی صورت سر مناسبت ملکی کے تحریم کو تو وقتنی کی وحلون و آمن وحرمون و آمن بلکہ تحریم ذکر کر تو اشیاؤ کی پمت علمات کی دیر ذکر دا خاندہ دیر کے دا خاندہ دا خاندہ تا تا سو چاہیلی کی داولہ خودی ہے داولہ خودی ہے یونس دو مضمون پہ لحاظ بانی تقسیم دے مضامین تا ذکر پہ کہ کوئی المقاصد الاربعا دا سلور مقاصد کی مرسی تم ذکر شیلی توحید دا اللہ حق تو انداز بلے سر کے بقرا علی عمرہ ون ملے دین نمبر بانی کتاب دا اللہ عظمت و مقام دا ہے قانون دا عالم دا پارا دا کے دے دے اوک دا عمل کتاب دا اللہ دے نو دا قانون سم لے جوڑ کری انو دا سر انو دا وزیر آزم دین برین مسئلہ دا پیغمبر مقام دا دائی دا رجا دا پیغمبر مقام دا دے دا غد اطاعت کیجی حکم دا داغ مجلے کی جنہ دا بلتا داغ چا بلبا مجلے کی چا غد پیغمبر پا حوالا خبر کے کتے ہوں ایس ہے کہ پیغمبر دا سیری یا دا سیکری جی اتلو رما نو کہو نکل نهم کہو نکل او نمدل نهم من پس سبا دے سبا با اللہ تپوس کے گی گروہ اور خبر تپوس کرنے کی ادا مقاسد جی کر کے او بیا تنہید غلو سا اکنی کی سری جدا ادو غلو سا اکنی کی دے سورت سری جی کر کے اصری ہے کہ اصلو والا مصری جی کر کے توحید قرآن مقام ذکر کئی تلک آیات الکتاب الحکیم دو پیغمبر مقام ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس خلق ورو تواہبا روانی ابرم مسئلہ توحید خلق السماوات والارض فی ستت ایام ذالکم اللہ ربکم فاعبدون افلا تذکرون سلورم خبر ارتیاما الیہ مرجوکم جمیعا وعد اللہ حقا اور بیا دلیل ذکر کے دلیلنا عقلی دلیلنا تفصیل کون جا رسو مدی اولو سو اکنی کی دا یو انداز التمہید سوری دا سورت ابتدائیہ او پات لسن آت اگر دا مشرک عقیدہ و عمل یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم او دا پوگدو بانی دی دا پیغمبران واقعات دی بانی مرتب کئی علیہ مصورات و تسلیمات ہوا دا مضمون دا یو سل دا مضمون دا وعین آیت پورگوی واقعات دا انبیاو مورید سے کی بیا خاتمہ جی کرکی اتتما دا سورت لنگیز اغلنگیز جی کرکی دا پواقعات دنو علیہ السلام سر وطلو علیہ منبانو دا تارگی رولو قوم دنو سسو غرق سو کنا غرق سو نو دا سنی که تاسم پا دی منتی غرق سو دیا بس چل کرو اجمالی دا انبیاو دا طول منتی جی کرکو انبیاو دا میلے جل خرقو با نمانگل ناخیر کنی موسا علی جس انما با اسنا من بعدی موسا و هارون دو میلے جل اقام تا یہ اوزان پا اللہ اسپار گورا دو سر مقابلہ کران را و علاللہ توکلنا نو خوزان پا اللہ بانی اسپارا اللہ کے زمین کا حفاظت کی جو دو آخری ذکر کے پنم ادرین اقبال نام دیا علیہ السلام اصلاً سبقون ادا یو یا پر یو سبق المقاصد العالیہ دو یا اپنا و یا نرسو بیا واقعات ذکر کی دن دیا بطار التحجی ذکر ورکولو اوکار رکولو علیف لا امرات الک آیات الکتاب الحکیم کتاب نمرات سورت تے یا دی کتاب نمرات دا کتاب دے تلکا تل کتاب دا تین دی سورت تی مداری کوئی غرائب القرآن ہوئی ما تزمانتو احاج سورا دا بیان پبر سورا کے دے انداز جس دے ما تزمانتو احاج سورا غرائب القرآن ہوئی الکتاب نمرات دا سورت تی ادا حکیم جی دو خیارتو دانشمن دے دو خیارتو خبر دا قرآن مقام دوم نمبر دو پیغمبر مقام چا چراول دے خلق پڑی تعجب کی کہ وہ کوئی منگا یہ بہادر بند تر دونا بتے والے لالے گلا دے خوار دے دورت من دے کتلے وہ یہ دے دے کتلے ہے کنا ان انجر الناس خون میں تکو چور و خلق دو بہنم پغار دی ان انجر الناس دو تعلیم یا دو دا مریض جوڑول کوشش دو طریقوں باندھ کی یو تخلیہ ادین التحلیہ مریض خود مرض سبب دا گیڑے اب میاد خرابی دا زیادہ دے دا خوراک یا دا خوراک کا میاد یا دینا مرض کا راستہ دے موخیار حاکم جوتا رکھے تخلیہ را ولی اول جاور کی کہ دا مرض دے ختم دا مرض جرل ختم سی اور جرل دے دے کہ ختم سوڑا اور مرض کو خیرے تانگی کہ دے طرف تا پلے دے طرف تا دے طرف تا نو دوبار دا گے دا ختم اور دا پارا دوائی ہوئی دا دوائی استعمال کا جاور دا اول تا یونانی اتبا دا دے وقت پوری طریقہ مدقا جاور دا جاور کول اور جا دا گاگی روسی دا روار کول تخلیہ اول اور تحلیہ د جوړولو او د وجود د برابرولو د خصکولو طریقه بیایي وجودي یا چا سره مخامخ کېږي نو اول تخلیه کوي که نه مخ پاک کړي لاسونه پاک کړي زړوکې پاک واچي نو پس په هغه نه بیا مخامخ کېږي اتخلیه نو د دې نه وروسته بیا تخلیه کوي تخلیه کوي بیا سترګې تورې کړي شونډې سرې کړي ځان باندې څه تیل میل دوټه کړي دا رنګ برابر کړي نو که چېرته دغه شانت مخې داسې وي لکه د تبۍ شا او په دې دپاسه سترګې پسې هم تورې کړي او شونډې سرې کړي نو ته وایې چې یخوړه دا بو د کمه راغی دا څه بلا ده او څخوا جوړې کړي نو سترګې نه جوړېږي خو دا طریقې دي کله تخلیه مخکې کړي لا مخکې کړي کله تهدیه مخکې کړي الا مخکې کړي د قرآن طریقه همدغه سره روانه ده کله یو طرف مخکې کوي کله بل طرف مخکې کوي نو دلته کې هم تخلیه او تهلیه ذکر کوي انذر الناس التخلیه ویرو د غلطو نه چې دا غلطې ځان نه لري چې مخ پاک شي زړوکې پاک شي اړوګي شونډې نه سرې کوي اړوګي سترګې نه تورئ اړوګي نه ابتدارونو پسې نشي منډه کول خو چې ځان خو پاک شي که نه ځان پاک شي انذر الناس نو دویم ځل ذکر کړه بشر التحلیه اوس ته خوشحالي وا درته بیان وکړه اون لهم قدم صدق دا چې خامخا دوره درجه اوچته قدم پل صدق د رښتیا او پل چې په کوم ځای کې لګي د رښتیا او د نجابت نه خوږ وي نو په دغه ډول پاتې کېږي قدم صدق مطلب وایي درجه عالیه زجاج معنا کی درجه تن عالیه قدم فتح القدیر ہوئی قدم صدق منزلتا رفیعہ مدائی کوئی غرائب القرآن ہوئی ابن کثیر قدم صدق بزرگ پاس درجہ بزرگ سیاو کہ دعوت نخوض دینی سی اقبائی عند رب دین با قدم صدق یو درجه یو مقام خود در رب سخا انعام در کئی نو د چا په لاس دل روپۍ نام درکي د هغې درجه کمه ده د هغې نه چې استاذ معلم مربي دله په خپلو لاسو باندې څلورم ورکي هغه څلورمې سړي ته خوږې درجې قدردانی دا خو ما ته زما د شیخ د طرفه راکړی شوی زما د استاد د طرف نه راکړی شوی قدم صدق عند رب رب څخه دی شیخ صاحب رحمه الله به سند نه ورکو خوشحال خوشحالی دا اطلاعی بنے کے لیے پتے پر قرآن صحیح میں بولے اگر خال قرآن سر دے رہے چلاتے سند دے رہا میں تو مسلمان کیا کار وہ کوئی رکھ رہا سند دے رہا سر ہو رہا ہوا کے پاس نہ رہے سیدھے تو چھٹی جی سے بکری بھی کیا سر سند دے رہا سند رہا ہے وہاں وہ سند نہ رکھو نہایت قابل ہے تمہاری سند سری تو بیٹھا پل سند نہ رکھو رنگی والی چیزیں بلند راتلم ما ستن اتا سر خبرکم که تکنانی تا بند نکم سانه برا که اتا تا نسخا چی دیر اینی اتا نور لخنو رکم کرا ما پس که ما تا اتا تا تا تا تا ما ما تا پتا خبرکو را خطا دمر گوا پتلی یه سی پتن گئی آبا مانت دوئی رو نگه یه پتا رو نگه کرا چا بو دا کر سی چا بو دا کر سی قدم اصیب کن ان دراب دیرم سنت مدیا اعتماد دمرو اللہ رو تو بے حساب رحمت کی نیجی اعتمادی دمرو مائے سندین و پکاری طالبان دیر سر عالمان را غلدی اس پاس اگر باندی نمازی آو یہ سو تنگی مائے سلولی تہتے سندین ورکا دیکھ سوارا سندین ورکا بلا نیو تو زال لگی کی بس خط کو اوکو سندین زال لگی کی نمازی را ولن تپوس کے تو اساس اگر باندی دیگی دی کہ اساس اگر باندی تپوس مکم کم کارنکو بلا پیرا کی جا بس مقوع کسان دو کراسی میں عدلی علماء شاگردان زوی سند برا کولو خوی پنم کراغیری دیری که سند لارو آخو دی ما یہ سید ہے مساند خبر ما قتل مولانا در جباس اللہ دی پر مقام کی اللہ دی عزت جات کی پریشان ختم کی دم رو برخواستی کرے ما تا قبر اتا ناو چی فیلی کی او برخواست دیکن شیخ سو لما اصد پارا او ملاو رسل آغو مارا سند واخو کنا ما تا برخواستی نیتی ناخلی واو اوخا نکتر اوخ برسو ما طالبان در رسول سندین غالو اور سوال تو وہ اور کس نے جنوں کو کسی دیو کو دیو والی میں نے وہ جو سب کو کو یہ نہیں کہ اگلا ہوں والا میں وہ ہوتا ان لهم قدم صدق عند ربهم مقام کے تفل والی جو تو تفل والی کہ دا مقام قدم صدق دے او کنے دے دا یقین کہ جب اس اجر دے مدد غنہ کرے اگر کہ دا قصور دین گرتے سے جو نہیں مسلمان دوار کر لو سن دنیا دین دا دے کنا اعتماد غاری سند میں اعتماد جو پیدا کر بچے تھا کہنا فبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم رب سر مقام دے درجہ دا کافر ہوئی جادی جے فرزن سراجن کی دمان اللہ خلق رو گردو منزلتن رفیہ درجتن عالیہ اول دلیل ان ربکم اللہ اقلی دلیل سوامی پیدا کرو جی ستت ایام زمت آسمانی ما مخلوق پیدا کرو اسپاگو درو بانی اسپاگو روی تی اسپاگو لمحو بانی اسمانی ما ازمت امی نورا جی چرتا ہی نور چرتا سوامی چرتا چرو گرا لگی مطلب تو ستت ایام ستت اوقات پسپگو وقتنو کی پسپگو کن بانی پسپگو امرون بانی تدریج دے ترتیب دے کن یو پیدا سو یا کن بل قسم پیدا کر کن بل قسم پیدا کر یا کن تعبیر دے ارادے نو ارادہ جزمت اسو پیدا سو رسمانی اسو پیدا سو رما بانا اما اسو پیدا سو لہ دا طول پہی پر قبانی اب یا دا ام مورا اللہ برابر دے پارس حکومت غصہ غلی اکتا تسپار لے ندے اللہ علیہ تسپار لے قبان تا غصان تسپار لے نہیں تسپار لے انتظام کے بہر چیئی کی واج پخفلا ودب دیر اللہ عمر ایک یواج پخفلا تاکی جینی لکل کنی نہیں جسنا پتاو لگے دلا ان ربکم بلن پا دی بانی دے چیزا چارنو یو دا اللہ دی بلن چانیستا ہے اولیلی بیوی تر تلخیص کی مختصر اوید کلام کے پاور آخر یا مین کی کلکون و تاکید را گل دے نو طول کلام موقف دے طول کلام سوچ جائے ردی قرینے نہیں کہ پدی کے دا اوجود کی تاکید نہ دے مراد نو طول کلام موقف دی نو تاکید را گل دے کہا ان نرا گل دے او بیا پسے ارساب دی کلسی خلقت دا اللہ صفت تن ربل مدبر الامر انتظام کے دار تو پخفلا نو کہتا ستارے ہیں رے نشتے سوک خلاص اون کہہ رہے لیکن پس دے جاہے دا اللہ نہ ہوتا شفی خلاص اون کے نیمت کے ان کے اختیار لر ان کے وہ بب برو لام ہر کے انتظام کو پس بلا نسو مطلب مستقل لے جانب دا مبدا کے ابتدا عمدہ گا نیچ کے واضح آگا کرے گا عالم جہول و عالم بھی کے واضح آگا میں انتہاں بھی کے واضح آگا ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی اشارتن الى استقلالی فی طرف المعاد ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی اشارتن الى استقلالی فی طرف المعاد ایو دبر الامر کے اشارتن الى استقلالی فی التصرف فی جانب المبدا غرائب القرآن دے ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی نشتے سوک نینت کو ان کے گرا اللہ سخا لیکن پس دی اجازے دا اللہ نا اجازہ مشروط دا فقیامت کی بچی جی نبی علیہ السلام سفارت میں پس بچی جی مرسی نشتے ہے بدے لوگ کارو مخون اللہ غیر رب ساسو فعبدو ان دعوہ عبادت پتائی یاد جی بتا او بدو ربکم آل تو مرب عبادتو مدلتا کہ مرب عبادت تے ربکم فعبدو یو داغا امانائی یہ دا حکم تغاڑ کے جن ربل افلا تذکرون ایتا خبر نے ارے زان نپو کا خبر باندھی اللہ طرف تم کلی چلو رم خبر قیامت رو روان دے اللہ طرف تم تو ڈر دے دو وہی لی دا اللہ بالکل کرا رندے پیدا کر سن میں یہی دوں ایماندار لب اور کی کنا ایماندار سے ادا جی کر کے بالقص وعمل الصالحات بالقص انی کئی کئی پہ انصاف ایمانا نیکوں کی زیادہ ہوئی نکی بل قسط پہ انصاف نیکے کئی او دا حد دا شریعت نا آورن بیدات تے کوئی تی اب یوم نیکے کئی او دا حد دا شریعت نا آورن کفر دے یا تیرے و سہر پا پوہ بانے دا دو فدے بانے درے و سلور کئی سرد پوہینا کہ شریعت دا ہوئی لی دی او دا دی پہ اندر خون دا دا ایمان رفیت کی پنیش سے غلطی خوزال لسے دے فتقدم إرادتا بعض العلم كنستوي ولجاء كتائي فعبدوه جو الله مرأي قانون تدارا وكيري خونة جتجيك ورا وعد الله حقا وعدا وعد الله بالكل كرا عديك سرطوك شريك نستوي جاغا وعدا بدل كي اور جائے دلیل ذکر کر لگو کسی دون یا عملو صالحات بالقسط تنساو بانی یا وہ دعا نکے دعا کہہ دے کئی بالقسط تنساو بانی خیرات دا اللہ پنن نکے دے بلکن بانی دکے انصاف نسترے خیرات لوزن نو وقتن و مقرر انصاف نسترے عملو صالحات بالقسط تنساو بس رکن دعا و سرر وندار وصد عملو صالحات نیک ارنت جہاد و انفاق بالقسط تنساو جہاد دین ملے کہ راخلہ اولا راخلہ اولا نہ گور ہوتا رابع لفل تکیب مختبہ راتلہ میری سیانین اس غداری کو سیبن سلے ادا سننگا ہوا یا ادا سننگا تا ایمانی وا ساس و سر رڑک سر تپنا خفکان گیلہ وا کنوا ای اغپا کی فوا خجدا من دا اللہ دا پارمی خاص دین دا اللہ دا پارمی ہوا جلے اقا زرا خبر اصطاز رکی پراتوا اگر اخبر لگو پختو دا زدارا دا اللہ دا پارمی ہوا جلے وہ اللہ کے پارا میں ہو جائے مجھے ضروری تھا بالکل تین سال بچے تھا قانون شریعت فکیف بلا الہ الا اللہ کلمی ان روپ رتر احساس کے دیر میں ہو اللہ کس نو کنا انصاف نو فکیف بلا الہ الا اللہ جا بس چل کر عملوا الصالحات بالقسط آتو کفرو نمن قانون اللہ خونا کس سے ان کو انصاف ہو نکو دو پارا سرابن اور خوشحالی جی کر کلا اور خوشحالی مشروع کرا گین گلبانے اور خفتان جی کر کئی دو پارا سرابن منانین کلی دی شیدل ہوگو محموم وعذاب علیم سزاد اور ادر دون کی بما کانو اکفرون سور جائے چینے سے کفر کر ترمر کا پورے بلی دو توبین وقلے بما کانو اکفرون سور جائے کفر اول بلی جی کر کر تخویر بشارات سر جی کر کر وہ دلیل عام ذکر کراؤ اس دلیل عام خاص تو خاص دلیل سے پھیرے زمانے کے انقلاب اللہ رہا ہوگی مخلوق خمک کے رکھا لکھا سماوات اور زمان رال نہ کرا اس زمانی انقلاب نرس تو مئی پوری رنائے جو مقرر کے رہا مقرر کلی دو رہا منازل زین در رفتار نر اخفل رفتار مکمل رفتار سپگ میستو کی ختمی اسپوگمئی خپل مکمل رفتار پر میشت ختمی مکمل منزل در روز رو دی خمون دی انسی دا بلی جرا بلی جی و دو پورا منزل و سفر اسپوگو میشت ختمی جی نو پا بیر تا روان چی اوز دی پا بیر منزل روان دی یخنی طرف تا روز رنڈی جی اسپیو دی جی پا دی طرف تا نو چی کل دا پورشی تقریبا یونی میشت سوی دا و دین سوا دا نو روز پورشی بددی دا سفر ختم سنجے بو واپس را گر گی ایو رسمی گا نور را بطور را جدا شان تروانی ما دیا بو واپس چی سپوگمئی پمیاس کی خپل منزل پورا کئی دا سپوگمئی رفتار گلندے دے دا نور رفتار بطیع دے سست دے بل دا سپوگمئی رفتار پا دی اسمان دے نو دا دا نور دا منزل نا پینزو کرا دی دی منزل کم دے پینزو پینزو مرتبی اور آگا پینزو درجی پینزو قسم پینزو ظلمان دلی نو جد دی نو پدی بانی رو بانی سپر میاسی لگی اولی پدی بانی نوی شرجی لگی کل عدیس رجیو لگی ندا واپس دیجی دا ذکر کی قرآن جعلا سنسو جیان والقمر نورا وقدر هون آزل ومقرکی جو اللہ زین رتلو دا فل پار دا انتظام تنوالیم کا پدی بانی کال لسنرو سنیر رکا کلمو ولی احساب احساب لنی اصورو غوضو ملی پہ یقید اللہ اللہ بالحق لیکن کرم اقصد سرا حق سرے کرم اقصدی سرے لا الہ الا ہو اکرم خبر امداوا اللہ ربکم فابدو بیت ازا کری بیلی کہ فدیبانی با اللہ درک اللہ دوائی عقیدہ پہ درست سکے جو رکائی دن دلیل دا دمخ کے نخاص دیکھنا انہ فی اختلاف اللیل سارز سورا رنا اسمان نورنا کا لآیات اللہ قومی اتقون با دلیمی ہوگی چارا چیزان بدکول واری چیزان نبت کی نسپارت پی تیری جگہ تو سپتہ نہیں سکے چیزا والی چارا سوا لآولی رانا سولا سو سبق و فائدت نوانا رسولا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وتظاهرون ذكر في ابي صورت کے مخالفین یعنی جنوں کو نفس کی تم خی صفات کے رقم ذکر کی بے تو غور با سمر غور کلا غور با قال کافرون جنہ سے با کی نمانی دا دے الکافر با وکن پا الاسلام و عرامی دے با پا الاسلام و عرامی ہم پا الاسلام و کافر یعنی حقیقتاً کفر دا دے کہ اللہ بے قانون پر آنے دی یہی ذکر کا میں دین جل باندے رہا نکہ ذکر دے واللذین کفرو آج کفر کولا جن او جا درین جل و سلو ان جل باندے آج سلیمی حکم دا اللہ میں داخل کا لا ارجون لقاءنا برهم وطرورم ان الذين لا ارجون لقاءنا بما سرد مخامت يديت نيسا او طرورم لذكتي رضو بالحياة الدنيا الدنيا خوف بها فرقنا مني واطمعان نوبيا لتنزل لخي اطمعان نوبيا نتبنى ولغورة تبخسالة استغن ذكر كي عن آياتنا غافلون القرآن نبي پوري بخبر بي جان في القرآن نبي فدم علامہ نخا صفات ذکر کر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ایماندار کو کرا اللہ بدون سے ذکر سے علم سے یهدیهم ربهم توفیق ور کے دور رب دو رحمت ور کے اخلاص پیدا کی تو سبب دی ایمان ہی اگر ایمان کی تو صورت توبہ دے اور تو صورت انفال لے اور تو صورت یونی سے راغے بدی ایمان کو برکت بدی ایمان کو توفیل اور دی ایمان کو وجا دے دی سبب کا تو سبب دی ایمان حرمت او توصل کا میں حرمت توصل ایمان او این ہو سی رکھا اللہ تا اللہ دا ایمان تا توصل دی ایمانی دی کا کہ پتا نی ایمان دے نور تو نور رہ دے خلق اللہ ایمان آواز پتا ہے چناب دے عمل صالحات آتی اتنی قید دے دے اخلاصا تو پر سر توبہ برا انفال اپ مقنو بانی اقیدہ دے توحید عمل کو موافق دے سنت یہ جہاد تو درے درے رہے مقابلے کا انفاق تو درے درے رہے عمل الصالحات یهدیهم ربهم توفیق ورکے دے رب دے تو سبب دے ایمان وری قولا چرتے دے توفیق ورکے تلوتا ورسے دوتا چمہینی تا پوری چمہینی تا پینل نار بیج برانے دونا نورنا دا عمل نورنی دی جاتے دی نورنی سعود دی عبد دی گوبین دے اور دا سانتا نور اعلیٰ اعلیٰ قسم نعمتنا اللہ اور قولا یہ دا دی جنات اعلیٰ سربت کی جنات نعیم یہ پہ جنتین کی نعمتنے کے دعواہم کیا سبحانک اللہ عبا دنیا کے جتن صدق و راق صدق کل کہیں گے بچنا طالب صدق دوتے ہوئے کے صدق دوتے سوچ کے فکر دے سرا تو یہ بھی سیدھا لگیا جا رہتے کی دوتے فرق کے قریب وہ کہ یہ کم سے سوچو نو اقا چغب و باسی تو خوب جون وہ یہ تو بیان لطلن ختم دو قرآن سپاوال رسول اللہ سن چاہتن کی خوب میں رئی سے کس کس کی ملی رو پہ گوٹ ملا سن وہ پاہی کی اتن کیا تو یہ کم آلا خدا و بخا وقت تو میں خدا دو برکا تو دیوار را پاکی بس میں ادا کی چلو خود یہ دا دے دروی نیتی ہوا یا سوچ پہ سرکی کرو سارا سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین السلام السلام علیکم السلام یا سلام سلمتا یا سلیم تو منت النار بچ سے کہنا بچ سے ازم بچ سم رہے ابھی پورت کی لگی الحمد للہ خبر آواز دے دی الحمد للہ رب العالمین خدا اللہ دی رب العالمین دا صفت کہ اخلاص کے اندر دو زخنا اور تو اخلاص کے دو زخنا ادر کے جنت کنا ادا صفت کہ دائے بوتلو دہلی بلائیں بوتلو ٹول دو زخلا بس فتنے دے اللہ دے الحمدللہ کہ دائے واجد اللہ نے نزلے دو زخت ورزولم علی غرد جنت تراوستے زوت وہ پیادہ نے سمت لے یا ردنبا علی غرد پا جازینو پا جادو کے گر گئے دوں فاللہ احسان ستا دے کہ آگا عالم ستا پا قبضہ آجازانو مینوں کو بھی دل لے ورکے الحمدللہ رب العالمین ولو یعجل اللہ یہ سزا ولی نہ ورکے لے دنیا کے سزا ورکم اطول بھی مسلمانی نہیں کنا اور وقت امتحان دے راز نیخ دے ندماتا قوم تو برکی اللہ مخلوق لا اثر رب دی سزا ورکی لکہ بزر وقتی دل خیر دے خیر دا سامی کا دارا کا دارا کا دارا کا یہ در سنتا میں سر بد مزر پر لاس پر لاس بارو کولے لکو جو لے امدارون پرسو بدو تنیتو بدو مانا ختم شیب ہو کنا جو پری دنیا آسو چیخینی سنی سر مخام اکتو دو پہی سر کسی کیا آمون پریشان دو گردی نظرو اللذین لا ارجون ستگن صفت لے ذکر کر لا ارجون لقانا او بیو ذکر کرونی لے ذکر کر سیت تغیانین یا مہون نخفر سے یا مہون نمونگ پروخو بغس پریشان بیو زمامت راسی دارو بے قوم سخت راسی ما تکسیدون سخت چراسی ما تکسیدون کافر ہوگی جان کبوت اخیر کے راستر روم کے سخت برار را نبس اللہ اجاغ سیوم موجن پر زولا ادعا اللہ مخلصین اللہ الدین ملتا را جی تو سخت کتبہ اللہ تجاہ کرا سخت را ختم سولا غتن پر جو ورو ورو کی بھئی لو ازوان را رسی و لکی ازوان را رسی باغ زمانی دا کافر ابزمین دا زمانی دا کافر دا مشرک فرق دم را دے اغو کو سم را سخت زیادت دا آم را با اللہ طرف تاولی دا او دا مشرک کے سم را سخت زیادتی دی آم را غیر طرف تاولی می دو بانی کئی کنچی سیر سخت زیادتی سی نا دا بیکان شیب نوالی او دا مندو زیارت شیب نکی پا دیو نیسی دا غیر نوالی نا خون بابا نا غطه او رسی آیا دا تورسی اندر کفر کی چی پا دیو نیسی نو لو ازوان نا چی پا دیو نیسی نو بلو ازوان گوری اگر اما دا کی بیکان شیب دمو او پا خپل رای خپل گرور زیر جا گره دا بیا بل جا گره دا اگر سقا بغد صبح جنگی تا پراتو اغلا اصلاً دکتر وولا پاندائی وولا پاندائی باز باکی با مل نمانزو پابندو دا پکتا لو کمالو پا دا غلاندی که که مانزو سراد را جماعتا نیز بیتاو تستی بیارو ورسن بچو اختارا عمال رخیر دا اغا مرسو دفن که سار تم پلار مانی کورم خزنانو تنسو پا قبر اللہ سو احران سو جا سبجی تا چو چلے ورا لکوی ہما تو دلاس دلس ملکی بے ماں تو دلاس دلس لیجیے ماں کا رس بے رشتی ہو ہما کی سب کرے دل راس ماں خبر ہو تو ماں کا اثر کیجیے ڈاکٹر سر کا سم پا اللہ تو مکے والا کو نہ صرف مکے والا کے نو نہ صرف دنیا کے نو نہ صرف صرف پتہ بردان کے نہ وہ بلو جی کا اولاد ہو پنیکو غارو پنیکو داڑو زمین نکلا سی رہے زمین میں نکلا سی رہے اور گتان ہی پتر ہو گتان پتر ہو نے کافر والی نہ ہوتی کہتا کافر پتر ہو گی اے گتان گتان کو پتر دی ہوگی ہوگی یہ گتان ہی پتر ہو گی پدے کو فرارم پنجاب کی مداب کو فرنا کیا دا کار بھی کیا جائے دے پدے پاس سرا مدد کئی راورا سرا پنیکو سرا بھی لیسی ہو مدیو جنہ قرآن بھی کرتے ہیں تکلیف رہو رسی دھانا رے جانڈی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ سو بڑا پوچھے ہو کنا سو کو لاز میں کرے چلن تم دیکھنا مصیبت وہ تیری سی جا پاتی سی دے لکہ تم چوڑ ویلی نو آج نو کرے جا صرف شروع کی وہ تکلیف تا چرس سر ہوتا زنی امرا بارے رہے دا سانتا خستا سا کوشی جی جا کی تم کو تمہا کانی آمولی مصرف ہوتا ہوئے اتم اتم کی فکر مصرف مصرف جاتی کہ ان کے کہ مومنان دیا وہ غیر لگی جانا لقد علقنا تصمیم تخویز بھی کر کے دنیا دا عذاب نا جو فتا مانے وہ تندر لوگوں مسکنی تباہ کری دی اگر تو غصر سکے گا یقین تباہ کری دی پیوڑے مسکر سا سنا کلے چی جاتے کہو عقیدہ لگا لگا شرک اکلے چی جاتے کہو جہاد نکو بگنگا اللہ بانے ختم کرے ادو مجرمان قوم المجرمین صبح قبل قرآن کتاب دیونی ابل شاہرا توخا توفان سہرا توخا ائی کنجر سو قرآن کو مسلوخا اے تب قرآن کتاب نہیں ہے بل راوڑا بعد یہ سر سر بل کتاب رہتا ہوں پیستا نمبر خبر ہے بولوں گی ہاؤ بات بولو یا کتاب بدل کا سنانا دا پریو دیتے یادان جاتا بلو خواہ وایتا زنا اشکیانی سے جزے بگر کم بخفر زانا ہاں تو زمان رب ہوئی دا بگر کر اولی دیتا سکنا دا اللہ حکمو انفال توبہ کی جہاد ہوا ہے جہاد ہوا ہے جہاد ہو او بات دلو مجھے اللہ بگر کی من تلقا نفسی زانا نسنو رہے اچھے اللہ بگر کی مطاقے بس رکی نفسو رو کم نجاو پکے جہاد مثلا تس اشارہ راجی آزر خبر بس جہاد کسپری خبر مجرم او دبر اب کئی نے بدا غمانی اگر تا وجی دی بائی جوڑ کرو قبرونی دی جنڈی دی غلافونی دی کانی دی گٹی دی سنی دی سمت دی ندا ہاولائی صفاؤنا انداللہ دودی جنگا مینت کئیل کمیلا اللہ سخا اللہ مرد کئی امام راجی لکی احمد اللہ تعالی ویدجے سو سورت کنو یہ سورت باز راج اوہا انہم وضعو ہذو الاسنام والاوثان على صور انبیائهم واکابرهم وزعموا انہم متستغلوا بعبادت ہذه التماثیل فان اولئک الاکابر تکون لهم شفعاء عند اللہ بعد دین اکانو بقبرنو داود کالبتنو بناس دین تعظیم ولی کئی وی بودانی داود روح خوش آلی گی داود ترسی اغوز منگا اللہ تا سفارسین پیش کئی وی دا خلق جو ختم سو دنیا کے نا نظیر حاضا و نظیر فی حاض الزمان دے زمانہ کئی اغا کثیر من الخلق اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر واعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون صفعاء لهم عند الله. اللہ سر بصفات یعنی دا سرورم دل تین سر اسپاکفان دوستم مخبانی بس انتا ابو سعودم دا عبارت نقل کر رہے دا ای خدایان نگنن قدیب آول کا دا جل قدیب آول خدایان نگنن دا ای اللہ کا ذریعہ گنلا ولی گنلا ابو بردانی دا دو پی اکین نیتان خلقو لوان خلقو ندودولو ہونا زمین دا دی فریاد نا خبریدی ادا دو قبرنولا دا دو دا بولا دا دو دا ناس تا زینولا بس انتا دا دو کانولا دا دو دا دا سزینولا دیلی کی زو ناغو اللہ تا صفات کی زمین دا دو خوال کی پاس ویڈیو دیتی ویڈی کی ہی بھی پاس انتا فرودی بسوات نا پور خرق براتا او دا تا پا آدم کی بیلن بل اور زن سرد و پنگو کے عبورے نصد پارا وہ تبی تم ختمی جو تم روکی گی تم کی روکی گی با دورے زن سرد میں داو دخو دارا اوٹی پتت جی سنتم روانی گی داو جی جی پتت روانی زنی دی کل سوا پرے لے انو پیرلا زی دی زنیو آلتا علم با رائوز کلاری تو ساپوری او خیار مخلوق جو اے چرت دی دولو وہاں تنی دولو روانی جنگل بابا رحم اللہ تعالیٰ مسکر محفوظ دے دے انتہائی بخطو لارو کمشت دے یو غیب و قائے تاگے کیا وہ بندیز با بولو اچھا اچھا اچھا کیا دا ادارتا کی محفوظ دے دکا دے اوز طرف تا غرم کی کافر و سو دا اسم قلابانش دے مخامر دے غر کی قلابانی کافر و سو دوان سن و سو دا و دا غر کو سربانی محفوظ قلاب داو آگا دے نیم کیا تا دے رسو جواب بتارا ناگے کے بغرے گا رفا بغرے گا جاکی دمرا دا بغرے صلوہ ہو سر سکر تاو غوخ میں بکتا کول غوارات فسوخ با نپڑا دا کیا گا خلی غرونی کی با غوخ کرل رفا کولی نوبا تا کول بغرے کی نمدہی دینی دیرو رفا بغرے گا او کانی گورا غصو پاگے کی نپڑا کول مباد دکا ناغتاتی و دعویشل و دا بخارا نو خلق دولا کرا کدا بغرے برکتی دا او دل تکی با کردی دا با کول بخوزون و براتنا با کر با اوزو کول تا آغا بغره کی گوتا کول او دیا با راو آغا سر انو کول با کول نو دا ترخیه با با اسکری فجی دردی نفتیدی دیده دی بغره دا کولنا او دیده بغره دا کولنا دا هر زو با کول با دردی دا پارا با دادی دردی دا پارا علاج دی چه اللہ علاج کئی علاج دی او تریخ دی دیر او تا کول اسکانی کا او دا دیا او بود کا دو گوتا گری گوتا دیاو کا دیاو کا سورج میں فرسل کی بادی دو گنا ختمی کہ بل تو مرض نہیں مدا تو ختمی دا دا ہر وی دے کرو کرا خاصیت اپا ہر بکر کی کتا کائی ہما دا خاصیت دے دی گئی کہ دا با کرا پدی بکر کی باتا کائی مالو بکار کی آثار دو صالحین نے دے مقام تو رسل دا خدای مقام تا اس کا تمعلوم امنی ہے کہ من تا بغرے و پخوا دا نوے کی مستاس دا عمر کی دی اگر دو دن خبر نہیں کہ دا کسا من تکیے گا او دا کسا او نو تاغ آثار معلوم دی دا والی بسران کیونو اگر آفیدا اپاگر دا داتا آتا نو قرآن دا مسئلی جی کرکی کنا هاولا اصفاؤنا عند اللہ او تو تس غبر وائی اللہ تاغ سو چیغتن جی معلوم نبراؤنا لار اللہ تو نشتے پتہ دے نانا نشتے کنا چین اللہ تو پتہ دا بموجود تو دا عدم پتہ دا بموجود تو دا موجود پتہ دا دا وجود پتہ دا خوچے ستینے دسال انتے دا کمہ راولے کہ دا سفارہ شری او دا منت گو دے کو دیبانی باکار کی پاک منہ اللہ پاک و تعالی اما شکون ما کانا ناس اللہ امتن وائدان نجو اللہ یعبدون من دون اللہ بنیتان تعظیم کی فی دعاء اللہ و عبادتی اور یا سی عبادہ یریدون صفاعتهم عند اللہ تو دے لہم جا اللہ سر صفاعت کی اچھرتا خبر رہا و تعالی اما شرکون خلق نولے کن توجی